cha mpaka che, mpaka che, tunachekecha chekeche, chekeche, mwendo wa utembe tembe te, tembe te, wenye roho chafu hapote. Bazenga chorea vitu maina kujia vitu meja kuja ni kupe motaratara. Nataka tuende keja, tuende kudaradara. Chini ya mati kama utaki muadhara. Nitakurarua kama simba ya Masai Mara. Ara ni kupate ni kuteke, nitupe lugha ni ucheke. Nikulambe ni kumange, ni kuchape, ni kuchape, ni kuchape, ni kuchape, ni kuchape, ni kuchape hadi unyambe. Excuse me. Iyo haga inaniita, inakata munite kula kama mchicha. Kenya moni takupo siku mzima, hadi ukiniona unenda kujipite punjo. Bas baby njon njon njo, nikupe manjon njon njo. A baby njon njon njo, nikupe manjo njo. Wapenda ndogo ama bigi bigi, itandani ama kwa kiti, kwenye gari ama piki piki. Wapenda ndogo ama bigi bigi, itandani ama kwa kiti, kwenye gari ama piki piki. Wananita Sultan Mswahili.